Det här är så typiskt. Precis nu flyger in en geting. Och så har det alltid varit i den här lägenheten där jag bor. Och vilket kan störa. För att de håller sig alltid i hörnan här där jag sitter och skriver. Eller som nu när vi spelar in podcast. Ja. Och du... Ah! Helvete, jag måste få bort den, okej? Okay? Sedgwick Manufacturer. Griffith, I said, Taylor. Nimmon Hames Diversions. Which one's a forgery? They both are. It is the sworn duty of all officers to try to escape. There will be no escapes from this camp. Oh my God, they found Tom! Hold on to yourself, Bartlett. You're 20 feet short. The hole is right here in the open. The guard is between us and the lights. Välkomna till avsnitt 89 av filmpodcasten Tittar, de snackar. Och idag är ingen vanlig dag. Nej, idag är ingen vanlig dag, utan idag är ju Gustav Torssells födelsedag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Hur många år fyller du, Gustav? Jag fyller 36 år gammal. Känns det jobbigt att närma sig 40? Nej, jag bryr mig inte så. Alltså, det jag tycker är jobbigt med livet är oftast inte, det är inte så åldersrelaterat. Alltså, människor skyller ju oftast på åldern så här, shit. Ja, men nu är jag 36 och nej, jag har inte slagit igenom än och sådär. Jag skyller aldrig sånt på åldern. Jag är så här, jag är 36 och har inte slagit igenom på grund av helt andra orsaker än någon jävla ålder. Så att jag är rätt chill med det där. Okej, jag är väl den personen du själv inte vill vara då. Jag är fyller 29 snart och har inte slagit igenom. Nej, du har väl sagt att, du sa för 2 år sedan något, är jag 30? Och typ inte har blivit en stor regissör, så gör du något annat. Så att nu brinner det ju knutarna. Nej, nu ska vi inte överdriva här. Jag sa, är jag 30 och har inte gjort min första långfilm? Okej. Och det håller jag fast vid. Så jag har 1 år på mig att göra en långfilm. På vilket sätt håller du fast vid det? Tänker du bara lägga av med allting? Kommer du stå vid det? Eller är det bara en grej du säger och sen kommer du ändå fortsätta? Men jag kan inte hålla på att fortsätta här och inte bygga upp min pension. Det går inte. Sitter där. Visst, men... Du har inget jobb, du har inget brödjobb. Nej, jag har ingenting alls i mitt liv. Mitt liv är helt fruktansvärt. Men det är din födelsedag, Gustav. Så därför har ju du fått bestämma film då för den här fina dagen. Vad är det du har valt och varför? Jag har valt The Great Escape. Jag funderade på så många olika titlar. Verkligen allt möjligt. Och det var filmer som jag på något sätt har älskat och vill lyfta fram och sådär. Men sen tänkte jag på att dels minns man filmer jag tror att jag älskade när jag var 12 år gammal. Kanske jag såg för första gången när jag var 19. Jag blandade ihop sånt där. Så jag skickade till min första, allra första filmkompis Johan. Där han fick så här, skriva lite titlar som han förknippade med mig när vi var små. För han var ju den som lärde känna mig och min pappa, du vet. Och lärde sig massa filmtitlar genom det. Förutom då sitt eget filmintresse. Men han kanske mest hyrde så här. De hyrde Moviebox och Jönssonligan till hela familjen. Men hemma hos mig så kanske så här, öppnades lite andra dörrar. Tror jag i varje fall. Samtidigt som han introducerade mig till filmer som så här, The Golden Child och Robocop och sånt. Som lite som jag då kanske inte fick se. Alltså som inte var lite tillräckligt fin. Pappa har aldrig gillat våldsfilm på det sättet. Och nu ser jag framför mig att du är Kate Winslet i Titanic och din polare är Leonardo DiCaprio. Han tar ner dig till 3D-klass och visar mer så här, arbetarklassfilm. Okej, okay. Och vad är det han får utbyte då? Nej, han får älska mig. Han får älska mig i en bil så att imman kommer. Ja, men i varje fall. Men då skickade han ju lite olika titlar. Som jag nämnde i slutet av förra programmet, bland annat Sökarna. Och så var det ju titlar det kändes som vi inte kan diskutera. Wild at Heart, Mupparna. Alltså filmer som lite varit på tapeten. Och jag ville ha en lite så här någon av de äldre filmerna ändå, i och med att det var lite synonymt och allt det varit med mig, att jag är den som även såg på gammal film. Och då blev det The Great Escape, helt enkelt, som han droppade. Och vill du ge någon sorts liten bakgrund eller kontext till den filmen då? Ja, det trodde jag att du hade, men visst, jag kan ge det. John Sturge heter ju regissören, som var en dåtida, så här, jag vill inte säga Michael Bay alls. Men han gjorde de här helylle krigsfilmerna, lite patriotiska, alltså så här, men som var verkligen äventyrsfilmer. Och The Great Escape handlar ju om, det är baserat på en bok, en faktabok, alltså en dokumentärbok om en flykt från ett fångläger under andra världskriget, tror jag. Men så har de gjort om det här, så att det är liksom, det är baserat på den flykten, men de har ju gjort om med detaljer och så, som man alltid gör det. Utspelar sig på ett tyskt fångläger med amerikanska, brittiska, skotska, någon ryss spelad av Charles Bronson, som på ett klurigt så här, Ocean's Eleven-sätt, dåtida, det här är, filmen är från 1963, ska rymma från den här, som de ändå säger i början, vilket kan kännas lite genant för oss idag när vi ser det, för det ska vara så här maximum prison, eller hur? Alltså det är så här, det ska vara omöjligt att fly från det här fånglägret. Och det har ju våra ögon lite svårt att se, eller hur? Ja, det kanske kommer komma till i diskussionen. Ja, för Emil har ju då gjort, och det är väl det som är lite din födelsedagspresent till mig. Du har gjort en temperaturlista från 1, det sämsta med filmen, till 10, det bästa. Yes, precis. För den här, vi pratade ju faktiskt om den här, förra sommaren var det väl, Papillon. Också Steve McQueen-film. Det här är lite den filmens lättsamma kusin. Men jag förstår att du känner det. För du, är det här de två enda Steve McQueen-filmerna du har sett? Ja, det är nog faktiskt. Jag borde ju blivit av motskulden med Bullet, känner jag. För jag har hållit i den så många gånger i olika sammanhang. Men jag har aldrig tagit mig tid att se den. Ja. Så det är väl den, det är väl faktiskt den Steve McQueen-filmen jag vill se. Jag vill rekommendera Getaway faktiskt. Vad är skillnaden på Bullet och Getaway? Den stora skillnaden är att det är två olika filmer. Jo, men det låter som att Getaway kan inte vara en europeisk titel på Bullet, eller tvärtom. Ja, nej. Bullet, då är han ju en San Francisco-snut. Och den är lite mer så här elegant, lågmäld. Jag älskade inte Bullet den gången jag såg den, kanske så här 20 år gammal. Jag blev lite besviken. Getaway, då är det ju han och Al McCraw som, de hade ju en lite våldsam kärleksrelation på riktigt. Men mer på en flykt. Det gjordes ju en rätt helt okej remake med Alec Baldwin och Kim Basinger. Den kan jag ha sett. Ja, den var väl inte helt... Snackar vi början 90-talet nu? Ja, jag tror 92 eller 93. Ja, med erotiska inslag. Ja, för den tiden i varje fall. När man gillar, alltså, ja. Ja, men då, den är nog sett, men inte lagt på minnet. Ja, men då är de ju med Thugs on Run, så att filmerna skiljer sig. Förutom inslaget som finns i nästan alla Steve McQueen-filmer, att han får rusa runt i bilar eller som här i en motorcykel. Men det är mycket vi kommer komma till, antar jag. Det enda jag kan säga innan vi börjar din temp är... Jag lyssnade på en kort intervju med, jag tror det var en manusförfattare eller producent. Det var en amerikansk intervju såklart, med han Jeff Goldsmith, som har en podcast som lite har blivit sämre med åren, eller hur? Ja, han först var den kopplad till den här något amerikanskt manustidning eller manusmagasin. Och sen bröt han sig loss från det. Scriptwriter hette den. Ja. Ja, men sen skulle, som jag faktiskt en gång funderade på att premiera på. Men sen så tror jag han bröt sig loss från den för att köra ett eget race. Och startade han väl en egen tidning som bara finns i digital form och laddar ner via på sin iPad. Det var fan, det har nog inte gått så jävla bra, eller hur? Nej, det känns som att det är mindre, för jag gillar ändå de här längre intervjuerna sådär. Ja, främst vi fick en gång i veckan. Då kunde det vara så här, Aaron Sorkin i en timme och 20 minuter. Där de bara pratar manus. Och nästa vecka så var det han, Michael Arndt, som har gjort Toy Story 3. Samma grej, samma längd. Och nästa vecka var det någon annan stor. Det jobbiga dock är ju att till slut märkte man ju att han, Jeff Goldsmith själv, stoppade upp dem lite, alltså, med sina frågor. För det kom alltid samma frågor till alla manusfattare, så att det blev samma lite frågor, och han var inte alltid lyhörd till att följa upp. När det blev så här riktigt intressanta svar, så märkte man att han bara gick vidare till någon av sina frågor. Och det, ungefär som Ingvar Oldsberg när han skulle ha "Här har du ditt liv" och gjorde det helt värdelöst. För han hade inga följdfrågor någonsin. Han sket ju fullständigt. Man gick bara igenom frågeformuläret typ. Ja, och lyssnade inte ens på den. Bara satt där och lo och nicka som någon vet, som vi ofta, vi människor kan göra på midsommarfest när vi sitter och pratar med någon. Men så kan man ju inte göra i "Här har du ditt liv" eller ett intervjuprogram överhuvudtaget på det sättet. Nej, men nu tänkte jag Gustav att jag drar igång här med listan. Ja, men, vi... ja, men det jag ville bara säga det var att Steve McQueen är ju inte superkänd när The Great Escape kommer. Utan han är ju så här up and coming. Ungefär som, när var det Shia LaBeouf blev up and coming? Var det Disturbia? Eller det var något annat? Jag ska gissa på att kanske den lilla rollen hade i Konstantin kanske. Men var inte, ja, kom inte kom riktigt. Inte men Steve McQueens entré The Great Escape är ungefär som när han har den lilla rollen i alltså Indiana Jones 4, Shia LaBeouf. Alltså, så han är på G och från början ville producenterna ha Kirk Douglas och Burt Lancaster, som ju alltid var ett radapar. Det sista så här radaparsförsöket som gjorde med dem hette, jag tror den hette Tough Guys, Hårda grabbar, kom 1986. Det är så här känd bioaffisch för mig, för det var då jag började bli medveten om och titta på affischerna på bio liksom. Du talar om en filmvärld jag inte finns i. Nej, men tänk dig då att de ville på den tiden var de tidens Brad Pitt och Johnny Depp, är du med? Som då skulle spelas, ena skulle spela den Steve McQueen spelar och den andra James Garner, som är en lite mer, båda är ju de så kallade coola jänkarna i filmen. Även om de inte har så mycket med varandra att göra, men de fick igenom det här lite mer, de här okända namnen som idag bara kryllar av, det är superkända skådisar. Efter den här trailern som har kommit ut till Escape Plan, så hoppas jag att Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger blir det här nya radarparet på ålderns höst. Jag tycker den trailern tyvärr var rätt tråkig, för att vi har nämnt förut att jag är väldigt förlåtande till, speciellt så här i institutionsfilmer som Tango & Cash gillade jag med Kurt Russell och Sylvester Stallone. Men jag kände när jag såg den här trailern att den här kommer inte alls vara så finurlig. De ska ju bryta sig ut ur ett fängelse som är omöjligt att bryta sig ur, precis som i The Great Escape, men lite mer maxat. Men jag kände så här, jag fick inga bra synkar från Sylvester Stallone och kemin mellan honom och Schwarzenegger. Det känns som att han har Stallone har fastnat i, han är för medveten, är du med? Han vet om i varje andetag att så här, om jag säger det här så kommer publiken tänka sig och så. Han känns vi är på olika sidor av det här staketet, om man säger. Men jag tror, känner ju med att det är Schwarzenegger som drar ner Stallone i filmen. Okay. Att hur mycket Stallone än försöker så kommer ändå också Schwarzenegger finnas i samma scen och dra ner skådespelet. Det är intressant, jag har börjat se på Schwarzeneggers comebackfilm The Last Stand. Ja, jag har hört faktiskt av en kompis som jag inte litar så mycket på dock när det gäller filmsmak. Han har snackat upp den lite som en skön upplevelse, en skön resa. Ja, jag tycker det verkar så här myspysigt, men då gäller det ju att man, det är precis som när man ser en film av Hugh Grant, det gäller att man gillar hans stug, för annars blir det olidligt. Och samma grej som kanske då med Sylvester Stallone, eller mitt hatobjekt, Eric Bana. Fan, eller vad heter han också som var med i Matchpoint? Jonathan Russ Myers. Russ Myers, va? Ja, Rice Davids är ju dvärgen från... Ja, precis. Såklart. Ja, Big Myers. D, nu kör vi Gustav. Ja, men i varje fall, jag vill bara säga det där med Schwarzenegger, om man ändå skärmar, för han är ju usel, han är en usel skådespelare. Han går omkring i intro på den här filmen, jag har bara sett 4 minuter, och säger så här: "Hello, hello, what a beautiful day we have." Och ändå är det så här, jag trivs, det är gulligt sött, och det finns en ton i filmen som kommer göra att, ja, men jag kan nog gilla den här för vad det är. Ja. Jag kommer ge en chans någon gång också, om jag mot förmodan ser den. Okej, okay, då snackar vi om The Great Escape nu då. Okej, okay, punkt nummer 1, det är en kort punkt. Vi kan nästan hoppa förbi den, för det har nästan blivit standard för oss att dra den här punkten, tror jag, när vi snackar den här typen av film. Och det är i alla fall att tyskar snackar inte tyska. Och det vi snackat om, men du brukar nämna Schindler's List som ett exempel på. Den här filmen hade blivit mycket, mycket bättre. En perfekt film kanske om bara tyskarna, alltså nazisterna, snackat tyska. Men vet du, jag har direkt en invändning, för att här pratar ju de, det är väldigt, väldigt få scener där tyskar faktiskt pratar med varandra, men då är jo, det tyska. Där tycker jag, då tycker jag det finns ännu större anledning, för det, jag tänker främst på scenen Ja, precis. Men där Gestapo, eller vad det är, SS är det väl, kommer till då till lägret och snackar med chefen där. Fånglägers den ansvariga. Och det är så här, det är en scen i filmen egentligen där han kunde haft det på tyska. Det har inte gjort den amerikanska publiken så mycket. Det har inte fått dem att få myror i brallan eller vilja sticka från biosalongen om den 5-minuters-scenen hade varit på tyska. Men det, jag tycker det hade gett lite mer bara i... Det känns ju som att det är fortfarande... Man tänker så här, direkt är ju vinklingen på så här, ja, den här är gjord 1963 och det beror på därför. Men det där är ju ett problem fortfarande idag. För är det någon som verkligen ändå försöker att ha originalspråk, så är det ju till exempel Tarantino. Och då märker man fortfarande hur ovanligt det är, eller hur? Mm. Men, det var bara det. Jag tror att det är en sån punkt som alltid kommer komma när vi pratar den här typen av film. Så därför går jag till punkt nummer 2. Och det är ju faktiskt längden på filmen. För den här filmen följer någon sorts tradition av de här widescreen-filmerna från den tiden som var, de var närmare 3 timmar. Det var kommit tillbaka till lite med våra blockbuster som också närmar sig 3 timmar hela tiden. Mm. Och det onödiga här är att jag hade kunnat satt mig och klippt bort mycket i den här filmen, gjort den till rappare, och jag tror inte filmen hade lidit av det. Det kommer så här 4 upprepningsbilder av samma grej. Ja, och så den trampar i vatten väldigt länge. Det blir ett väldigt lugnt där på det där jävla fånglägret innan de väl är på G att göra sin great escape, så att säga. Ja, men på det så har ju säkert, jag tror den är 2 timmar och 53 minuter. Den hade kanske bara varit 2,5 timmar om inte Steve McQueen hade dealat till sig till några klassiska scener som du kommer till sen kanske, på en hoj. Ja, det kan jag väl säga att vi kommer beröra i alla fall. Mm. Men i alla fall, det är bara, jag tycker inte längden är motiverad, men jag förstår att man av tradition gjorde filmer så här stora och långa. Och så är det ett sätt att sälja dem. Jag bryr mig inte, alltså så här, för dels nu har man börjat vänja sig igen. Och jag tänker så här med The Hobbit och allting, jag vet inte. Nej, men man ska inte känna av längden, för inte driv så är det helt okej. Du kan filmen vara 6 timmar, men... Nu blev det, dels blev det en 2-kvällarfilm för mig. Jag kunde inte se den i en sittning, utan fick bli 2 då. Men också just det att det blir ett jävla vattentrampande i filmen. Som jag inte riktigt tycker är bra. Och det hör väl kanske lite till punkt 3 också då. Varför det känns så. För punkt nummer 3 är den svaga hotbilden. Just att det här, det känns inte riktigt som att de här fångarna är något speciellt hot från de som styr och ställer på det här fånglägret. Och allting går väldigt lätt för dem. Till exempel förfalskningen av papper och kläder och sånt. Det finns en massa intressant tycker jag. Men allting sker per automatik nästan. Mm. I att de får tag i allting och sådär. Ja, och främst kanske så här, man får se vissa så här element. Där är hur de får tag i någonting. Säg att det är hur man får tag i 3 spikar. Men samtidigt tycker du upp så här lösmustascher. 200 dräkter och sånt där som man inte får veta hur de har fått tag i det. Där man faktiskt blir såhär, okej. Och eftersom detta ändå bygger på en sann historia då. Och detta verkligen skedde, allt det här. Ja. Mycket av det i alla fall. Så finns det här, men det är någonting så jäkligt intressant. Jag vill nästan hellre se History Channel-dokumentären om det här än den här filmen. För här är det bara så här, och jag kan sy ihop några dräkter till oss. Eller läsa boken, vilket jag faktiskt har tänkt nu. Alltså jag... Ja, eller läsa boken då. Men också att det blir lite trevligt, för du nämner även på den här punkt nummer 3 hotet. För det är väl det som är mest förlegat idag. Man känner verkligen, det här är ju en film som är gjord på en annan typ av patriotisk tid. Så alla är så artiga mot varandra. På ett sätt som, nu har vi sett så många filmer där vi vet att på ett sånt här fångläger så pågår det våldtäkter. Någon form av tortyr, jo, precis, även men... mellan internerna, eller hur? Men här, ja, men vad jag förstått så var ju han, chefen för fånglägret, var ju tydligen rätt schysst snubbe. Ja. Och det tycker jag är till, för det kan man kanske komma till också. Fan, så att, men jag tycker bara att då kunde väl funnits en Ralph Fiennes där också från Schindler's List. Alltså en psykopat, en idiot, eller se något, någon sorts tortyr eller... Att de missbrukar sin makt eller någonting som gör att jag blir rädd. När de gräver tunneln så blir jag aldrig orolig för att de ska bli upptäckta. För vad händer om de skulle bli upptäckta? Då får man trampa lite mer vatten bara. Ja, plus att det sker ju vid ett tillfälle att Det är ett av de första hålen i barackerna. De bor i olika baracker. Och under barackerna börjar de gräva de här tunnlarna som ska leda ut under det farliga stängslet med taggtråd. Och då har de planterat att de har ständigt en så här, vad säger man, en spis. En så här mobilspis. De har vattnet kokande hela tiden. För då kommer aldrig vakterna... Kallar man det inte bara en kamin? En kamin. Men vakterna kommer då inte att orka flytta på den för att kolla om det finns något löst under den. För att den är ju svinhet i hela kaminen. Men mot slutet så finner de den här kaminen. Upptäcker det, men det följs aldrig upp. De får inget straff eller någonting. Nej, det är bara mer som att aha, nu får vi byta hål här. Eller byta tunnel. Ja, men jag var till och med så här, jag fattade inte riktigt. Där fanns det en lucka. Men ett problem också till varför det kan kännas för dig, som du kanske inte tänker på, det är så här, för ingen av, det är väldigt många karaktärer, och plusset är att man faktiskt man blandar inte ihop karaktärerna. Säg att det är så här 12 stycken karaktärer att hålla reda på, och de skiljer sig åt ganska fort, eller hur? Det är ganska snyggt. Eller vad säger du? Ja, det har jag inte ens tänkt på, men när du säger det, såklart att det är väl bra jobbat av regissör och manusfattare och sånt där, men samtidigt så tycker jag inte riktigt att, alltså trots längden tycker jag inte det är riktigt fint så mycket kött hos karaktärerna heller. Nej, men det var det jag skulle komma till. Minuset är ett klassiskt begrepp är ju så här, att man ska ha ett character flaw. Och anledningen att det här känns och omnämns som på många sätt en Steve McQueen-film, trots att han är ju egentligen en biroll, eller hur? Ja, han kommer ju in rätt sent i historien, känns det som. Eller sen så plötsligt får han en större roll mot slutet. Men han, det är som att hans film är, han har en egen film. Han har ju en egen historia här, ja. Precis, men jag tror att, för han har också ett character flaw. Han vill inte samarbeta. Det räcker som ett flaw. Men de andra är bara så här helylle, samarbetsvilja med varandra. Alltså bara hjälper varandra hela tiden och är artiga, smarta, kluriga. Lite som de sju dvärgarna. Men då, i och för sig, Snövit och de sju dvärgarna, där har ju dvärgarna alla varsin character flaw som skiljer dem åt. Men det blir lite trevande att de har inte det. Det finns inga interna konflikter och sådär, utan det är väldigt helylle. Det är ju goda krigsfångar här, liksom. Det är goda jänkare. Ja, och det är mer väldigt, så är nästan objektivt fokuserande på det här tunnelgrävandet och ta sig därifrån, men i väldigt långsam mak. Jag kan gå till punkt nummer 4 då på listan. Och jag vill bara säga, Emil, den här gången när jag såg den så håller jag lite med, för jag minns oftast när jag brukar prata om den här filmen så är det tiden i fånglägret. Men nu kände jag att filmen blir bättre när flykten kommer igång. Och där hade man gärna kunnat ha lite mer istället. Alltså lägga lite mer tid. Så att, visst, jag köper din punkt nummer 3 var det, eller hur? Yes. Och då går vi till punkt nummer 4. Och nu är det alltså fortfarande kallt med filmen. Men det börjar röra sig mot någon sorts mitt då. Eller, det är väl lite svalt ljummet helt enkelt. Nu börjar ändå... Ja, men jag räknar ändå till det negativa. Mm. Och det här är nog någonting som du inte kommer hålla med om. Vilket kanske är trevligt. Men jag hade väldigt svårt för musiken i den här filmen. Och ja, det är för det är någon så här militärisk marschmusik, mycket trummor och någon jävla det går ju så här. Ja, spela. Det är någon så här tutun. Ja, men det är liksom visselmelodin i Bron över Madison County, tänkte jag säga. Bron över floden Kwai. Ja, men precis. Och jag kopplar lite två saker liksom i min barndom. Dels ett Nintendo-spel som heter North and South som handlar om inbördeskriget, som har den typen av musik. Och även, jag tror jag hade en VHS när jag var liten med Knasen. Om du minns den seriefiguren som nog inte satt den längre. Ja. Du läste säkert honom på ditt början av 80-talet där, säkert hade några seriealbum kanske. Och jag tror att den VHSen hade också så här smäckfullt med den här typen av musik. Om jag minns rätt. Så jag blir bara så här, det känns... Jag har svårt att ta det riktigt seriöst dramat med den här musiken som ligger på. Men varför konstant. Tror du att jag gillar filmmusiken så mycket? För jag tror att du kommer säga nej, men ledmotivet är klassiskt. Det är ett av de stora ledmotiven i filmhistorien. Det är fantastiskt. Ja, fast då går vi tillbaka. I och med att det här är min födelsedag så ska vi se vad du känner om mig, som jag har nämnt ganska ofta angående filmmusik. Vilken typ av filmmusik är det jag är väldigt förtjust? Du gillar de enkla pianoslingorna skrivna av Clint Eastwood. Ja, och det här sentimentala. Alltså, det här finns ju inget sentimentalt. Jag kommer ihåg, jag hade i min MP3 så försökte jag ha det här ledmotivet The Great Escape. Och jag hoppade ju alltid förbi det. För att det ger mig ingenting att lyssna på. Det ger mig lika lite som den hyllade musiken till vår mest nämnda film någonsin, Seven. Alltså så här, nej men det ger mig inget sånt. Sen kanske jag tycker att visst, det passar in här, men jag bryr mig inte, jag lyssnar inte. Och jag tycker det känns som ett typiskt val med den typen av musik i den här filmen. Men det blir bara som att jag hade velat haft något annat där som kunde kanske då hjälpa till med hotet eller hjälpa till med någon obehaglig känsla. Mm. För att de faktiskt sitter på ett jävla fångläge styrt av nazister. Ja, eller som det finns en skotsk karaktär som är så här. En av alla, den i början av filmen, den mest så här glada, positiva, som faktiskt väljer att ta livet av sig under filmen. Alltså att passera över en gräns man inte får gå, för då blir man skjuten. Han väljer, för han pallar inte längre. När han inser att vi kommer aldrig komma härifrån, så tar han livet av sig. Och då spelar de i och för sig kanske lite mer på tystnad. Men där hade, visst, det hade kunnat finnas mer vackert. Alltså utnyttjat. Ja, men för det är liksom ingen kontrast. Men den här typen av musik, till exempel, de har haft någon scen eller någon sekvens, exempel i Schindlers List, och använt sån här musik, sen som blir ironiskt eller så där. Mm. Då kanske det kan funka, men här blir det bara... Typ när Ralph Fiennes står och skjuter från sin balkong. Ralph Fiennes spelar ju Schindlers List det här. Men han är väl typ fångvaktare, chefen för lägret. Eller, ja. Och han börjar, bara för nöjes skull, som till morgonfrukosten, så ställer han sig och börjar prickskjuta då judar som är fångar, bara för skojs skull. Tänk om man hade haft en sån musiken till Great Escape där, så hade det blivit väldigt smärtsamt och obehagligt liksom. Precis, jag menar, Tarantino har använt det här temat i en film om vi säger, kanske Django Unchained, eller typ en film om inbördeskriget eller vad som. Mm. Och gjort det helt häftigt. Men här blir det bara, det är så typiskt val. Och jag tycker bara det gör filmen för lättsamt. Främst det är lite gammalmodigt. Jag tror inte, samma gäng som gjorde Great Escape då hade inte haft det soundtracket idag. Så det blir lite en så här tidsgrej liksom. Och det är svårt att ändra på i efterhand. Ja, helt klart. Punkt nummer 5 då, mitten på listan. Och det här är lite så här, jag vet inte vad jag tycker. Det var såna gånger nu. Men det är att direkt när den här filmen börjar, så säger man, man skriver ut att det är baserat på en sann historia. Punkt. Och sen kommer 3-4 meningar som förklarar att, men det är det ändå inte. Den där reservationen man gör i början, jag vet inte om jag gillar det ärliga uppsåtet, det är att man erkänner att man har matiné-äventyrifierat filmen. Ja, men är inte det lite skönt ändå? För det är så, idag är det tvärtom. Idag ska man mörka det. Idag skriver man, undviker man gärna based och skriver så här: this is a true story. Och så är den ännu mindre sann än The Great Escape kontra sitt originaldokumentär. Ja, precis. Men det därför har jag haft den lite på punkt nummer 5 här. Det är att jag gillar att man reserverar sig på det sättet på något sätt och är väldigt ärliga med det. Samtidigt så tycker jag att det förtar ju lite också. Att, det så här, för att basera på sann historia, även om man kanske inte, alltså, vi har lärt oss inte köpa det fullt ut, men det finns ju ändå många, en stor publik som köper det. Det säger ju ändå någonting om att jävlar, men nu är det så här, det här är faktiskt ingen sann historia, så det här kan inte ta med en nypa salt. Jag tycker bara, den reservationen är bara konstig, fast ändå lite charmig får man väl känna. Får jag avbryta din lista kort här och ställa några frågor apropå att det är min födelsedag? Ja, visst. När du börjar se den här filmen, för det är väldigt många skådespelare i den här filmen, som alla som faktiskt har sett film som har kommit på 90-talet kan känna igen, bara att de är så mycket yngre här. Men man har sett dem som gubbar, man har sett dem som någon så här elak alkoholiserad far till Nick Nolte. Och då förstår man att de är gamla liksom. För Nick Nolte är ju gammal idag. Ja, gammal och sliten och knappt någon röst kvar. Så vilka kände du igen? Och du behöver inte vara fin här, du behöver inte ljuga någonting. Utan när du började se filmen, vilka var det så här? Jaha, där är han med och där är han med. Ja, en av de här kommer komma på listan senare, så du vet. Men jag kan säga dem, alltså jag visste, jag kände till Steve McQueen såklart, Donna Pleasence, och Charles Bronson och sen Donald Pleasence spelar ju bland annat Blofeld, är han ju känd för sen. Ja, han är väl mest känd ändå som Dr. Loomis i Halloween-serien. Har han väl för den breda publiken mest, när vi pratar Bond och Halloween känns lite vanskligt. Han är Blofeld i en Bond-film och där finns ändå fler som spelar Blofeld, så det finns ändå Bond-fans har väl olika Blofeld att välja på där, vilken man har störst koppling. Jag har inte sett om Bond-filmerna sen jag försökte med Leva låta dö. Men upptäckte att den inte, men är i Austin Powers är Dr. Evil är byggd på Donald Pleasence. Det är därför man tänker att han har varit med fler som Blofeld. Men är det då är det Man lever bara två gånger eller vad han heter, eller? Precis, den är Bond besöker Japan som är. För jag har tänkt att han är med i typ fyra Bond, filmer. Nej, han är bara med i den. Jag tror även inte han var med från början, men kom in sent i produktionen och sånt där. Och Richard Attenborough skulle jag aldrig känt igen, men eftersom vi har sett Jurassic Park nyligen och vi har pratat om att han var med i den här filmen. Och då kände du igen honom, eller var det för att du läste? Nej, men då tänkte jag att det är nog Richard Attenborough. Ja, du hade sett rolllistan innan, så du kunde placera dem. Jo, eftersom när du bad mig lista ut vilken film vi skulle prata om, vilken film du hade valt inför, så bara jaha, just det, på Facebook, så här, när jag väl hade bestämt mig, så mejlade jag Emil, så han fick gissa, som en sån här nördig filmlek. Och då, vad sa du? Ja, precis, och då gissade jag ju, för då såg jag i rolllistan på IMDb att Richard Attenborough är med, vi har pissat av Jurassic Park, och då frågade jag: är det någon skådis med den här filmen som är med i Jurassic Park? Och du sa: jävlar, nu vet du vilken film det är. Ah, okay, och då gissade jag Great Escape och du sa ja. Ja. Så jag kände igen sådär. Ska vi återgå till listan? Ja, men vilka fler? Charles Bronson sa det också. Det är väl lite sött att se honom, för han känns så ung och oskyldig. Alltså, man får se Charles Bronson innan han vet att han kommer bli en ganska stark, kultig actionstjärna på många sätt och vis. Eller hur? Ja, samtidigt har jag inte någon större relation till honom. Ja, men det har inte jag heller. Men jag tycker ändå man kan se, han känns ung och lite valpig i sitt spel, även om han säkert är 36 år gammal som jag idag. Ja, säkert. Nu ringer min telefon här med ett skitre. Du måste svara. Kan vi inte få höra dig prata i telefon? Okej. Ja, det är Emil. Tja. Det är det verkligen inte. Till alla lyssnare. Nej. Så kan jag säga att han är inte rolig i telefon. Jo, men jag står bara skriven där, jag bor inte där. Det känns även som att Emil pratar i exakt samma ton till en älskarinna som till sin far. Så man vet inte vem det är som pratar. Okej, tack så jättemycket. Ja, hej. Sådär. Hörde du mig när jag refererade min bedömning? Nej, jag hade stora problem att prata med den här försäljaren samtidigt som jag hörde dig i andra örat. Ja, det var en försäljare också. För jag gissade just det. Jag gissade att du har samma ton när du pratar i telefon. Vare sig det är då en försäljare eller en älskarinna eller jag eller vem som helst. Att du håller samma ton, så det är omöjligt att gissa vem det är på andra sidan. Skulle du säga att tonen har ett inslag av att vara sexig? Ett inslag av att vara likgiltig för livet. Okej. Punkt nummer 6. Nu behöver det alltså inte bra då med den här filmen. Och det är egentligen den här genren, fly från fängelse filmer som jag tror ändå att jag gillar. Jag gillar det kluriga upplägget, om det så är den här escape plan. I alla fall vad den verkar vara. Eller Flykten från Alcatraz, eller Nyckel till frihet, eller Bron över floden Kwai behöver också dit på ett sätt. Men samtidigt, eftersom jag ändå bara den på punkt 6, är för att jag ändå kan bli lite uttråkad som av filmerna, om det så är den här filmen eller om det är Nyckel till frihet. Det blir ändå, man får något lite klaustrofobi av att befinna sig i de här filmuniversumen. Men det är ett säkert kort. Jag tänker på direkt när du säger det, för jag tror de flesta gillar, alltså vi gillar de här när man bryter ut ur fängelset, när det är goda människor. Och så gillar vi även så här heist-filmer som Ocean's Eleven och sånt där. Och så finns det en tredje grej som är lite underskattad, som jag har sett ibland. Jag tycker det dyker upp ibland, folk säger så här: kan det inte komma fler sådana filmer? Och det görs bara i Hollywood. Och det är de här när människor byter kropp. Freaky Friday, du vet, mor och dotter som inte kommer överens, byter kropp. Det är alltid lite roligt, eller hur? Det är alltid lite roligt. Ja, Freaky Friday är en film jag gärna skulle vilja se, för jag har ju någonting för Lindsay Lohan. Jag tycker hon är underskattad. Jag hoppas att hon får någon sorts comeback i seriösa dramaroller. Det ligger ju mer på henne, för jag tror inte, anledningen att hon inte syns i större sammanhang beror ju verkligen inte på att Hollywood tycker att hon är kass, utan för att hon är en knarkare. Alltså en Charlie Sheen. Ja, jag tror att hon har bränt sina broar också, eftersom hon har krånglat. Hon var ju med i, senast var det att hon spelade i han Schrader, han som regisserade, han som skrev Taxi Driver. Nick Paul Schrader. Paul. Mm. Ja. Han gjorde någon lågbudgetfilm nu där hon spelar mot någon porrskådis, tror jag. Och där hon, det var, jag tror det var problem, hon dök inte upp till inspelningen, höll på. Ja, men det jag menar, hon är ju så här, jag menar, Charlie Sheen är en knarkare, men han har, jag menar, han började ju knarka tidigt. Så tänk Wall Street, Plutonen och allting, men han dök upp på jobbet. Det finns fler, alltså jag menar, hälften är ju knarkare. Kiefer Sutherland, super som fan. Persbrandt har vi super som fan, men man går till jobbet. Alltså, Lindsay Lohan är en av dem som hon ja, men det är de här unga primadonnerna som känner att alla väntar på mig. De har inte den här kanske arbetsmoralen som ändå de här 80-talsknarkarna hade, eller har. Nej, men nej, eller så beror det på att barnskådisarna, hon är en barnskådis. Alltså hon slog igenom, jag menar Föräldrafällan, då var hon ett barn när hon spelade Dennis Quaid-filmen. Remake på någon film, jag har inte sett någon av dem. Men, det är barnskådisarna de fixar ju inte det, som du säger. Men det hör till att, inte för att de är unga, utan för att de breakade som barn. Det finns ju någon jävla, ja, men jag tror grej det är där. Vi pratade ju förra avsnittet. Jag tror det är med den här Paris Hilton, Bling Ring generationen som känner bara att hela världen kretsar kring mig. Nej, tror, men i så fall, ta Shia LaBeouf som vi har pratat om, som också som ja, har han, ja, men jag tror inte riktigt det gäller de komiska männen på samma sätt. Jag tror det här är mer någon sån här Whitney Houston, Mariah Carey-grej som de har tagit över. Kvinnor får inte vara destruktiva och opolitliga på samma sätt. Det är lite taskigt, eller hur? Nej, men det, jo, men får och får, ingen ska väl vara det. Men jag tror inte Shia LaBeouf är destruktiv, eller jag tror inte han skiter i att komma till inspelning och sånt. Nej, men det är det jag menar, han håller inspelningarna. Alltså så här. Men däremot tror jag, vi har ju så sällan ett feministiskt perspektiv, men jag tror faktiskt på riktigt att killar som inte kommer till jobbet får fler chanser. Är du med? Alltså, man läser fan, inte om, alltså, va? Jag menar, det här är ju mer någon så här Axl Rose-pryl de håller på med. Och, vilka de? Ja, men Lindsay Lohan och så att, jag tror inte jag har faktiskt inget mer exempel. Nej, det var skönt. Vänta, jag kommer komma till namnet. Jag måste bara jag tänker bara direkt på, det fanns någon tjej, en mindre biroll i första American Pie-filmen. Som jag läser man på Aftonbladet så här, ja, shit, hon har floppat, hon har blivit heroinist. Ja, vad heter den? Tara Reid menar du? Nej, Tara Reid är ju en, hon är ju en glad alkis. Hon har väl också gått bort sig lite där. Ja, fast hon var ju aldrig heller särskilt bra. Alltså, det var med så här, det var givet. Ja, men, jag tänkte på när jag inte hittat namn, var Amanda Bynes, är tillsammans också så här galen panna. She won't pay her fines and drive between the lines, no, you'll never escape from. Vem? Amanda Bynes. Vadå, Amanda hade en av rollerna Bynes, bland annat i den här filmen med alltså, vad är det med mig att komma ihåg saker? Jag blir för gammal. ECA, hon spelar bitchen i ECA. Dra i klockan. Hon som knarkade på något hotellrum utförd av polis. Ja. Tonårsstjärna. Jag antar att med det ni hörde mig mumla där var, då hade vi kommit tillbaka. Helt enkelt. Ja. Hon har också varit i Aftonbladet. Jag känner inte till henne. Hon är väl någon så här. Hon har haft någon Disney-show, tror jag, för det här. Ja, precis. Som Selena Gomez eller Justin Timberlake, Britney Spears. Alltså, varit med och sånt sen hon var liten. Men Men hon satt inte, alltså jag känner inte till henne. Jag tror inte många gör. Nej, men det är ändå de här egoistiska unga kvinnliga Hollywood-generationen. Ja, eller när missbruk kommer in. Det behöver inte vara kvinnogrejen. Jag tror faktiskt det här, I take a stand här feministiskt, för jag tror det är många av de här killarna som också gör liknande saker, men de får fler chanser att skärpa sig. Jag tror på det. Det tror jag inte är skit på. Vadå, men har du haft något exempel då på någon manlig skådespelare som råkat ut för massa skit? Nej, men det är ju det som är mitt exempel. Jag menar att Hollywood hyschar ner det så här. Nej, inte hyschar, utan att på något sätt är det mer okej att Kiefer Sutherland går på en 75a whisky och spelar in filmer i Trollhättan eller Hollywood på det sättet. Men om en kvinna gör det så... Nej, men nu pratar jag om unga. Alltså vadå, om Diane Keaton hade hållit på så där, så tror jag det har varit lite halv okej också. Hon har haft arbetsmoral. Ja, men, nej, men då har vi, okej, då tar vi Shia LaBeouf som har åkt dit för så här. Vad var det? Han gjorde någon grej i en drugstore som var helt så här floppig. Men det glöms bort. Det följs inte upp. Det är lugnt. Han får göra nya filmer. Men Amanda Bynes eller Lindsay Lohan, det är bara... Då bara stämplas det. Det är bara stämplas. Ja, du har helt fel här, Gustav. Men jag tycker vi går till punkt 7 ändå. Ja, eller innan. Då vill jag att Erik Nyström, som vi har haft med, han har diskuterat Evil Dead-filmerna med oss. Vilket var det andra programmet? Han gav även lite Halloween-tips förra oktober här. Precis. Erik, du får vara domare i du och din flickvän. För jag vet att Erik Nyström har faktiskt till och med använder ordet feminist om sig själv. Vilket ju aldrig vi använder inte de orden. Och vi hade inte kvalificerat oss. Men samtidigt, det känns som att år 2013 behöver man inte använda den benämningen. Nej, ja, men det där är en trött dialog. Skitsamma. Han har ändå gjort det om sig själv på film Fenix sidan där han och du recenserar filmer i text. Så han får avgöra vem av oss som har rätt. Och gärna att rådgöra med sin flickvän, eller hur? Och så får han posta det på vår Facebook-sida, eller hur? Jag gillar hur du ger så här läxor till våra lyssnare. Ja, men här blir jag nyfiken. För då, det känns som att då går vi på det svaret som han ger. Det är kul. I frågan som jag inte har någonting med The Great Escape att göra. Min punkt nummer 7 i alla fall. Och när vi pratat om honom, jag vill bara säga att jag tyckte det var väldigt kul att få se Donald Pleasence i en roll som inte är Blofeld eller Dr. Loomis. Nej, det förstår jag. Jag gillar Donald Pleasence, jag gillar hans engelska dialekt. Och jag tycker han verkar vara en skön så här klassisk lärd skådespelare. Och i den här filmen är han ju då, det du refererar till är att i den här filmen är han den vänaste, snällaste lilla blinda mannen som finns. Alltså, eller hur? Ja, precis. Man vill ju själv bara ta honom i famnen och springa iväg med honom. Ja. Förbi taggtråden och till någon sorts frihet i Sverige. Ja, precis. Och som jag tänkte på just att han är blind på ett sätt som min farfar är. Jag var ute nu innan vi spelade in podcasten och hjälpte min farfar. Och han vill ju gärna... Hur tar din farfar det att din farmor har gått bort? Nej, men han tar... Accepterar man sånt i den åldern som att... Eller blir man liksom... Jo, men alltså man accepterar ju på... ett annat sätt, alltså det är naturligt. Han är ju överraskad över att han lever. Alla har dött, hans systrar är döda. Nu är hans älskade hustru död. Medan han var den som var döende när de var unga. Alltså han hade två omgångar där han låg svårt sjuk i tuberkulos. Andra gången, eller första gången, vad sa du? Ja, det hade min farmor också, så här, var jättenära att dö. Och ja, men för den generationen, de hade ju lite tur. För då kom botmedlet kom ju. Alltså så här, vare sig det är då, var det penicillin eller det andra, jag vet inte. Men... Ja, men det har ofta dragits upp nu jag tänker på det, min släkt. Som att vi ska vara så jävla tacksamma att det är som tur att den här släkten finns. För att farmor var så nära att dö. Ja. Jag har bara tänkt på det. Det är som att man ska ha någon som känns som skuld. Jo, men det där är ju här... lite... Alltså, det är ju klassiska skuldtråden som alltid finns. Att så här, ja, tänk om inte det... Så går det inte heller att tänka. För att, vadå? Spanska sjukan, alla... Tänk alla släkter som inte alls finns. Kan vi inte... Alltså, nej, men, ja, nej, men det går ju inte. Alltså, det är så här... Aha. Nej, jag kan liksom inte vara extra tacksam för mitt liv för att farmor låg sjuk på 20-talet eller nu. Nej. Men poängen där med att komma över döden, då vill jag faktiskt dra en grej som... När jag var helt ny inom äldrevården så frågade jag en gammal man. Som, jag minns han påminde, han var så här intellektuell som min farfar. Med min farfar kan man inte diskutera prutthumor eller någonting, utan det är intellektuellt. Han har, du vet, hållit föredrag om svenska författare, alltså så här på hög nivå. Alltså han är så här superintellektuell på ett sätt som ibland känns lite tråkigt eller jobbigt. Alltså, men en väldigt snäll människa. Så det jag ville komma till är att den här mannen som påminner om honom på Gotland, jag frågade honom så här: hur lång tid tog det för dig att komma över din hustrus död? Och då sa han så här, lite som i en film, som en stjärna hade sagt det, så här lugnt och coolt, att nej, men jag kommer aldrig över det, och det är ingenting jag förväntar mig. Så att det var ingen så här martyr över det, utan det var bara så här, vadå? Det var henne jag levde med, och det är klart jag inte kommer över det. Jag är gammal nu, hon dog när jag är gammal. Vad finns det att komma över liksom? Men sånt ger mig ångest, det där med att inte... Ja, fy fan. Vadå, att inte... Men vad du vill koppla till... Ja, Donna Sadler... Nej, men jag vill höra här kort. Vad din ångest blir. Det är min födelsedag. Så då kan... Nej, men dels tycker jag det är jobbigt när min morfar gick bort för några år sedan. Och min mamma ibland så stannar upp och pratar om honom. Och då blir jag så här, fan, kommer jag också när ni går bort? Du vet, bara stanna upp i vardagen. Och bara sakna er så jävla mycket, alltså min mamma och pappa då. Och samma sak så tänker jag också på de här... kärleksrelationer man haft eller människor som man fortfarande ibland tänker på och får, vet, en viss känsla i kroppen av att vara tillbaka. Man kan vakna upp, man kan ha drömt och så vaknar man upp och säger som att man är tillbaka i ett gammalt liv med en gammal kärlek i rummet. Det tycker jag är skitjobbigt. Då får jag sån här ångest över att det livet är borta. Ja, det kan man få. Man kommer ju över det sådär. Det är inte som, du vet, när man fick första gången man fick sitt hjärta krossat, att man såhär, jag kommer aldrig komma över det här, utan slut gör man det såklart för att överleva. Men det är ändå den här känslan att kommer jag resten av livet få en doft eller vakna upp och liksom känna att nu är det 2002 i 5 minuter innan det här försvinner och jag har ångest. Men det kommer, sånt där kommer i stunder, och jag tror ju äldre man blir också, speciellt när man har blivit 90 år, så lär man sig att vara integrerad med den känslan. För dels förlorar ju folk, alltså det börjar ju redan när man är så här 67. Det börjar redan innan. Jag menar, vi har alla förlorat någon ung kompis till exempel, eller någon ung bekant. Men sen efter 67, då börjar folk verkligen trilla av klin ganska kontinuerligt. Så då blir det enorm liksom. Ungefär som att så här, ja, vintern kommer, våren kommer, hösten kommer, sommaren kommer, och på samma sätt så dör folk ganska löpande liksom. Och så ja, det är också så här, min pappa fyller 60 nu. Och när man kommer på den åldern, då blir det så här att det är dags för hans generation att falla av en efter en. Han kommer läsa om det i lokaltidningen. Oj, där dog den klasskamraten, eller där dog den gamla kompisen. Men, och det är enda gången jag hör min pappa som min stora filmkompis på alla sätt och vis. Han har sett fler filmer än, han är i så här, Martin Scorsese klass. Det vill säga Tarantino ligger under pappa och Scorsese liksom, på grund av ålder. Men de gånger jag hör på honom, för han visar så sällan känslor, men jag hör på hans så här, tysta, stela tal när han ringer på telefonen, att han är så skärrad. Och då är det så här, lämpa. Du vet, en snubbe som kallas för lämpa och spelar gitarr dör ju aldrig, eller hur? Det är ingen som förväntar sig det. Men plötsligt har Lämpa dött framför datorn hemma. Och han är så här, ja, 64. Det är sånt här ger mig ångest. Fan, lägg av nu. Ska vi prata om filmen istället? Punkt nummer 8 då på listan. Nu är det varmt, nu är det trevligt med den här filmen. Och vi har nämnt innan i alla fall, ja. Och för här har jag satt den trevliga nazisten. Jag gillar alltså att den här fångvakten kan vara en hygglig kar fast man med den här nazistiska armén. Till skillnad då från Ralph Fiennes kinesist som var tvungen att vara en psykopat som sköt judar på fritiden. Och alla filmer men idag jag känns inte som. Gillar riktigt ändå, som gör att ändå är lite, de inte riktigt har vågat, är att de måste visa så tydligt att han inte vill säga Heil Hitler. De måste visa att han egentligen inte är nazist. Ja, det var jag hade velat se en hygglig kar, men som ändå tror på Hitler, som ändå tror på Tysklands väg. Jag vet inte, det här blir mer en ursäktande nazist. Mm. Men jag gillar ändå idén med att fångvaktaren kan vara trevlig. Och det är väl samma sak i Bron över floden Kwai, om jag inte minns fel med den filmen. Fan, det minns inte. Fan, den måste jag se om. Jag har inte har jag inte sett sedan jag var typ 9 år. Ja, den såg jag på Cinemateket första gången. Ja. Hade väldigt trevligt med Alec Guinness i den rollen. Hur mycket kändes? Och sen går vi vidare direkt till punkt nummer 9. Men hur mycket i Bron över floden Kwai, hur mycket kändes det jag minns starkast, som berörde så mycket när jag var barn? Det var en scen där jag vet inte om det är Alec Guinness, sitter i en så här plåtbur och bara steks som något straff på något sätt. Ja, men det är väl inte, jag tror inte aldrig Alec Guinness sitter i den. Nej. För det, Alec Guinness tar ju, alltså Alec Guinness spelar ju mer någon sorts jävla kuf till fånge som, det är ju han som tar över arbetet. Jag är så kaffa av minnas filmer och handling, men det är väl han som tar över hela bygget av den här bron och tar någon stolthet i det. Jag tror till och med att när de övriga använder den här bygget av bron som sätt att fly, så fattar inte Alec Guinness det, utan han tar någon stolthet i själva bygget. Typ i klass med, bygger man en bro så bygger man en bro. Då ska man inte använda det som ursäkt för att fly. Men vem är det som steks i broarna? Jag vet att det finns en sån där jävla stekhål som det även finns i Django Unchained. Jag vet att det finns, att det är någon fånge som är där. Men jag kan inte svara på nu vem det är. Jag får se om helt enkelt. Jag tror inte det är Alec Guinness. Hur som helst, punkt nummer 9. Och den här rubriken har jag döpt till Steve McQueen kan hantera en motorcykel. Ja. Och här, jag gillar verkligen, för jag vet att när vi pratade om Papillon så nämnde du det, att fan, Steve McQueen kan hoppa ut från en hög klippa ner i vattnet utan att använda en stunt. Men han kunde verkligen det. Och här känner jag att när han kör den här motorcykeln i slutet av filmen, när han ska fly mot Schweiz, om jag inte har fel, så känner jag verkligen att den här killen kör motorcykel. Han gör ju verkligen det. Vi pratar så här breda bilder över så här knöggliga gräslandskap, vägar där han vänder. Man märker ju, han är så säker på det här. Ja, och jag menar, fan, för jag menar, när Tom Cruise kör motorcykel till exempel i Mission Impossible 2. Så känner jag aldrig av, jo, han kör motorcykel säkert, men under väldigt så här skyddade former, är väldigt kontrollerade former. Oftast på en rak sträcka på asfalt. De bara brassar på och så ser det coolt. Ja, och sen så fort ett hopp ska ske, så byter de till en stund. Man, här Steve McQueen, det är något känt filmhopp i den här filmen. Han flyger väl över ett saket eller vad det är. Och då vet jag om att han försökte själv men inte lyckades. Nej, så här är det faktiskt. Och det var här jag tänkte, du kanske tror att han hoppar här, men det har du förstått. Så här var det, att då var det faktiskt precis som i nutiden, att producenter och alla sa nej, tyvärr, du får inte hoppa över. Då är det så här spretande. Men vad kallar man det som står in till kohagar? Stängsel. Nej, men gärdsgård, fast tänker jättemycket grövre och högre. En gärdsgård för jättekossor med massa taggtråd och sådär, alltså, som är ett svårt jävla stunt. Och producenterna sa att tyvärr, om du skadar dig, så kommer vi förlora hela vår budget. Det är ju därför de inte vill, alltså, så här. Så Steve McQueen bad sin gamla kompis, någon så här snubb, tänkte så här, New Jersey snubben som har motorcykelshoppen, att då var det han som fick göra det stuntet. Och Steve McQueen, just i den här korta klippet, är en av tyskarna på motorcyklarna bakom liksom. Ja, jag vet att han även spelar en av tyskarna. Men okej, som jag minns det, så försökte han en gång misslyckas och så fick de tom det. Men du kan ha rätt. Men jag gillar också det. Och då kan vi komma till punkt nummer 10 också. För där har jag satt andra halvan av filmen, eller när de väl är på flykt. För när Steve McQueen är på flykt med sin motorcykel på sitt håll, och Richard Attenborough är på flykt på sitt håll, och Donald Pleasence på sitt håll, då känner jag ändå oro, jag känner ändå att det finns lite energi i filmen. Då har det här vattentrampandet, det har de skitit i för att istället, ja, men ha lite nerv. Där släpper det helt, jag håller med. Det är det jag tycker filmen, för filmen heter fan The Great Escape, och det är när de väl är på flykt som jag tycker att det blir, det där filmen finns för mig. De kunde fan dragit ner lite på början och hållit kvar det här andra halvan liksom av filmen, eller sista 30 minuterna kanske bara är liksom, det. Jag håller helt med dig. För när de står som du säger här, Steve McQueen är på sitt håll på en motorcykel. Vissa karaktärer är på åker ett tåg som hela tiden inspekteras av nazisterna. Ja, och det blir liksom spännande bara i att de måste sätta sig mitt emot två nazister som kanske är på väg hem från permisen. Precis, och där är den riktigt bra. Där är det tajt. Där vill man inte klippa bort någon bild liksom. Ja, det blir mer liksom en thriller av det på ett skönt sätt. Alltså, för jag är orolig varje steg de tar i de här tyska städerna på väg ut från liksom landet. Men vet du vad jag blev mest irriterad på? Apropå det här att det blir långdraget då. För att jag hade ganska mysigt med takten där de förbereder flykten. Men mittenpartiet, om vi säger så här, om vi delar in och det blir mittenpartiet i filmen, när faktiskt i natt ska flykten ske, då bromsar upp. För då får till exempel Charles Bronsons karaktär, det här köpte jag inte alls i filmatiseringen. För han, Charles Bronson, tänk, jag tror de flesta här vet vem Charles Bronson är. Vi har sett honom i stort sett i 90% av hans bilder, så ligger han i en, tänker 40 meter lång tunnel och gräver, minimalt gräver, och det rasar ner sand över honom och jord, de får dra ut honom. Men just när de ska fly, då kommer det fram att han har cellskräck. Och han kan inte fly. Men jag fattar aldrig riktigt det heller. Jag köpte inte det. Jag tror det var en sån här grej de hade tagit. Men det här hände på riktigt. Ja, men den resan måste man plantera på något sätt. Ja, och det blev ett bajsnödigt försök till ett extra drama där under själva flykten. Ja, för som inte behövdes. Det är ju Charles Bronson och hans följeslagare får man se minst sen i det här då flykten utanför som vi har pratat om. Men jag tycker nästan det blir lite samma sak med Donald Pleasence, så att helt plötsligt i en scen så blev han blind istället för att man fick se jag det. Jag tänkte säga det därefter, precis. Man har inte planterat, aha, nu är du blind. Man bara lägger in så här, så helt enkelt dålig plantering. That's it. Ja, precis. För det är verkligen roligt den scenen också när Donald Pleasence sitter där och jobbar med sina förfalskningar ihop med en annan snubbe. Och allt är okej. Sen helt plötsligt så bara tittar han på papperna. Och så är det någon skum optisk effekt då av att man inte ser vad det står, att det inte är skärpa. Och sen så säger han lite teatralt, fan, jag är ju helt blind. Det är så här, det blir så här, aha. Ja, känslan blir ju så här, shit, han har blivit blind nu. Men det är det som är så konstigt, för har man de här 3 timmarna speltiden, ja. Varför bygger man inte upp sånt och planterar när man har den tiden på sig? Istället för att, bara som du själv säger då, återupprepa bilder och handlingar och... Den största upprepningen är ju när de ska tömma sand. Hittat ett sätt hur de ska... Sanden eller jorden de gräver ut ur de här gångarna måste de ju dumpa någonstans. Och det hittar de ett sätt att tömma dem ur byxfickorna när de går ut på promenad. Och det känns som att så här 23 minuter går åt till att visa bilder på det, eller hur? Ja, jag tycker allting får ta väldigt lång tid. Ja. Det är som att den här filmen består en råklippning på många sätt. Men vadå? För att om vi ska börja avrunda hela grejen med Great Escape. När filmen var slut, tyckte du ändå ganska bra om den, eller? Jo, men det är ju för att den slutar ju mitt i det bra. Så att det är klart man känner lite att, ja, det här var ju kul. Men sen börjar man tänka sig, vänta nu, för 2,5 timmar sedan så hade jag inte så jävla roligt heller. Och det roliga är att min kompis som såg filmen med sa också, fan för Gustav och hans filmsmak. jag tror jag vet vilken kompis det är. Vi ska inte name droppa som jag har fått kritik för att jag använder för mycket det ordet. Men ja. Men vad menar hon med det då? Nej, att hon hade också varit tråkigt under de här 3 timmarna. Ja. Nog tråkigare än mig, eftersom jag ändå började leva upp lite när de väl begav sig ut på vägarna. Ser du alltid filmer med en annan person? Just nu gör jag det, eftersom jag bor i ett litet rum och bara har en dator. Ja, men jag är så olika där. Jag kommer inför, det kan vi bara så här tisa med, att inför Emils födelsedag, som är, vilket datum? Ja, det är några veckor, 24 juli. Du vill inte säga vilken film. Nej, men då kommer jag prata om en film som du har sett. För i min värld, jag skulle aldrig se den med någon annan. Jag tycker du ska sätta dig med din pappa och se den filmen. Ja, det hade varit lite kul i och för sig, ja. Då skulle han aldrig ha, då skulle han, jag tror inte ens han vet vem jag är, men han skulle ju aldrig få någon respekt för mig. Ja, fast så, nej, tro mig, där är min pappa den. Han är lite god som, du vet, karaktärerna i den här filmen. Även om min pappas characters flaw är att han är konflikträdd utan att veta det. Så han låter mamma styra. Alltså så här, även om jag, alltså så här, han svarar alltid när folk ringer. Han bara finns där. Och man är så här, tagga ner. Han är den enda överläkaren som beter sig med sin omgivning som att han vore en polsk städerska liksom. Det är trevligt. Så han skulle aldrig någonsin den charmiga överklassen. Men vad är det vi ska prata om nästa vecka, Gustav? Nästa vecka blir det väl World War C, Brad Pitt-filmen, eller? Nej, jag tror att nästa vecka blir det Pedro Almodovars film, Kära passagerare. Jaha, det är bara för att jag har sett World War C på pressvisning nu. Och är jävligt taggad och snacka om den helt enkelt. Har du sett den? Ja, okej. Nej, jag siktar in mig på premiären här i Göteborg på kvällen där med kompisar. Okej, men så World War C blir veckan efter Almodovars Kära passagerare. Precis, ja. Som den har jag dock sett på pressvisningen. Jaha, du har gjort det. Kommer jag hinna se den innan den har premiär? Eller innan vi ska prata om den? Jag tror den går upp idag på din födelsedag. Så du kan ju ta en födelsedagsfilm och gå och se lite homohumor. Ja. Fan, jag gillar att du fick in göteborgska där. Homohumor. Den här podcasten får ni väldigt gärna dela med era vänner. Vi vill gärna se engagemang från er. Det har varit kul för att vi vill få den här lite spridd. Och det är alltid roligt om fler lyssnar såklart. Vi uppskattar också att ni lyssnar och att ni gillar vår Facebook-sida. Det får ni gärna göra. Det trillar in folk ibland, det tycker vi är kul. Vi har också en omröstning uppe. Det här är väl slutet, sista chansen här nu. Det är svenska dramer. De ni kan rösta mellan är Babylonsjukan, det är Björn Runges Om jag vänder mig om, och det är Bo Widerbergs Lustvägen stor. Lustvägen stor verkar vinna. Det är den tröttaste omröstningen vi har haft. Ja, men jag har faktiskt erkänt att jag är lite besviken för lyssnaren. Ni som hör det här nu, in och rösta där. Den ligger en bit ner på Facebook, vår Facebook-sida. Men jag tror det är för krångligt. Jag tror att vi inte kan ha liggande. Vi kan inte ha liggande så att det pyr de här omröstningarna. För det skulle inte ens så här Filip och Fredrik kunna ha, som har hundratusentals lyssnare. Så att jag tror vi som behöver tänka till inför nästa omröstning med den saken. Kanske, men jag tycker att ni som lyssnar på det här och hör min röst nu, gå in och rösta om ni inte vill att Lust och Fägenstor ska vinna. Eller rösta på Lust och Fägenstor om ni vill att den ska vinna. Nästa vecka då så blir det alltså Pedro Almodovars Kära passagerare. Tills dess så säger jag ha en jättefin födelsedag, Gustav. Ja, tack så mycket, men det har jag haft nu med dig. Och en sista grej då, som kanske är en födelsedagspresent, är Erik Nyström kommenterar då vem som vann i feministvår. Tittar de snackas första feministdebatt. Och ni andra får också göra det. Om ni känner så här, men herregud, Emil är en idiot. Eller Gustav som försöker vara då stå upp för kvinnorna har ingen koll. Kommentera gärna det på sidan. Jag är väldigt nyfiken på det. Ja, herregud. Hej då, Gustav. Hej då.